باب یازدہم ایمان کی حکمرانی۔ ارشاد باری ہے، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ ایمان باللہ کا ہماگیر استیلا۔ اس آیت سے بظاہر جو مفہوم متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے اس کا تعلق صرف اس جہاد سے ہے جس میں قتال ہوتا ہے، لیکن اس ہدایت کی اصل روح اور اس کا دائرہ اپنے پورے پس منظر اور محرکات و اسباب کی روح سے قتال کی مخصوص حالت سے کہیں زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ یہ ہدایت دراصل اس دائمی کیفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے جو ہر آن مومن کے احساسات و اعصاب پر، مومن کے ذہن و فکر پر، اور اشیاء و اشخاص اور واقعات و اقدار کے بارے میں مومن کے نقطۂ نظر پر حاوی رہنی چاہیے۔ باللفاظ دیگر یہ ہدایت نفسیاتی تفوق و استیلاء کی اس حالت کی نشاندہی کرتی ہے جس پر مومن کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، خواہ کیسی ہی دعوت اور کیسے ہی حالات سے اس کا مقابلہ ہو، کیسے ہی لوگ اس کی راہ میں حائل ہوں، اور کیسی ہی اقدار اور پیمانوں کے خلاف وہ نبرد آزما ہو۔ ایمان کی یہ بلندی اور بالادری ان تمام مقدار کے بارے میں ظاہر ہونی چاہیے جو چشمہ ایمان کے سوا کسی اور ماخذ و منبع سے ماخوذ ہوں۔ دنیا کی ان طاقتوں کے بارے میں بھی جو شاہراہ ایمان سے منحرف ہیں، اور ان دنیاوی پیمانوں کے بارے میں بھی جو شجر ایمان سے نہیں پھوٹے، اسی طرح اس کا اظہار دنیا کی ان روایات کے بارے میں بھی ہونا چاہیے جو ایمان کے رنگ میں نہیں رنگی گئی ہیں، اور دنیا کے ان قوانین و ضوابط کے بارے میں بھی جن کی ساخت ایمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت ان تمام نظام ہائے حیات کے بارے میں بھی نمایاں ہونی چاہیے جن کا خمیر بصیرت ایمانی نے تیار نہیں کیا ہے۔ اس کا عکس مادی کمزوری، عددی قلت اور ناداری میں بھی نظر آنا چاہیے، اور مادی طاقت، عددی کثرت اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ ایمان کی طاقت بڑی سے بڑی سرکش اور منحرف طاقت سے بھی مات نہیں کھاتی، اور نہ کسی معاشرتی روایت اور باطل قانون کے آگے گھٹنے ٹیکنا جانتی ہے۔ یہ کسی ایسے نظام کے آگے سر تسلیم خم بھی نہیں کر سکتی جو چاہے لوگوں میں کتنا ہی ہر دل عزیز ہو مگر نور ایمان سے محروم ہو۔ جہاد کے دوران میں ثابت قدمی اور پامردی اور صف شکنی کا مظاہرہ ایمانی قوت کے ان مختلف مظاہر میں سے صرف ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایمان کی بدولت پیدا ہونے والی طاقت اور قدرت محض ایک وقتی عزم اور ارادے کا نتیجہ نہیں ہوتی، نہ یہ کسی عارضی جذبے کے تحت بھڑک اٹھنے والی نخوت و حمیت کا کرشمہ ہے، اور نہ کسی ہنگامی جذبے کا کمال ہے، بلکہ یہ طاقت و تفوق ایک ابدی کیفیت ہے اور اس غیر متزلزل اور دائمی حق پر مبنی ہے جو کائنات کی فطرت کے رگو پے میں سمایا ہوا ہے، اور جو طاقت کی منطق، ماحول کے تصور، معاشرے کی اصلاح اور انسانی عرف سے زیادہ پائیدار اور طاقتور ہے، کیونکہ وہ اس زندہ خدا سے مربوط ہے جسے فنا نہیں ہے۔ ایمانی قوت کے اثرات۔ معاشرے پر کچھ افکار و نظریات کی حکمرانی ہوتی ہے، کچھ ہماگیر روایات کا چلن ہوتا ہے جن کی پشت پر اس کا سخت گرا نہ دباؤ اور مضبوط معاشرتی زنجیریں ہوتی ہیں۔ یہ حالات اس شخص کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں جسے کسی طاقتور ہستی کی پناہ نہ حاصل ہو، اور جو بغیر کسی مضبوط سہارے کے معاشرے کو چیلنج کرتا ہے۔ غالب افکار اور نظریات کے اپنے مخصوص اثرات اور تقاضے ہوتے ہیں جن سے اس وقت تک چھٹکارا پانا دشوار ہوتا ہے جب تک کسی ایسی اعلیٰ و عرفا حقیقت سے انسان کا رشتہ استوار نہ ہو جائے، جس کی پناہ ہمیں آ جانے کے بعد یہ تمام افکار و نظریات اسے پرے گاہ نظر آنے لگیں، اور جب تک کسی ایسے نظریے سے طاقت حاصل نہ کی جائے جو ان افکار و نظریات کے ماخذ سے بالادست، با اثر اور زیادہ قوی و قادر ہو۔ جو شخص معاشرے کے عام بہاؤ کے مخالف رخ پر کھڑا ہو جاتا ہے، معاشرے کی حکمراں منطق کو چیلنج کرتا ہے۔ معاشرے کے عرف عام، اس کے مروجہ قوانین و اقدار اور افکار و نظریات اور اس کی گمراہیوں اور کج رویوں کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے۔ وہ جب تک کسی ایسی ہستی کا سہارا نہیں لے گا جو انسانوں سے زیادہ قوی، پہاڑ سے زیادہ اٹل اور زندگی سے زیادہ عزیز ہو، تو اسے نہ صرف اپنی ناتوانی کا شدید احساس ہوگا بلکہ اس بھری پوری دنیا میں وہ اپنے آپ کو بالکل اجنبی اور بے کس بھی پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شفیق و رحیم ذات مومن کو اس طرح میدان میں نہیں اتار دیتی کہ وہ یکا یک اور تنہا معاشرے کا دباؤ سہتا رہے، اس کے بوجھ تلے کراہتا رہے، رنج و ملال اور بے بسی میں گھرا رہے، بلکہ اس کی طرف سے مومن کو یہ پیغام جافزاں پہنچتا ہے کہ اور دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ یہ تعلیم اور ہدایت اس کی دل شکستگی اور رنج دونوں کا مداوع بن کر آتی ہے۔ یہ دونوں وہ احساسات ہیں جو نامساعد حالات میں انسان پر بالعموم طاری ہو جاتے ہیں، لیکن مرد مومن ان دونوں احساسات کو مجرد صبر و ثبات سے نہیں بلکہ ایک جذبہ برتری اور نگاہ بلند سے دبا دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے مقام بلند پر متمکن ہوتا ہے جہاں سے اسے طاغوتی طاقتیں، غالب اقدار، فروغ یافتہ افکار، دنیاوی دساتیر و قوانین اور رچی بسی عادات و رسوم اور گمراہی پر جمع ہونے والے عوام پست نظر آتے ہیں۔ مومن ہی غالب و برتر ہے، اپنے سہارے کے لحاظ سے بھی اور ماخذ کے نقطۂ نظر سے بھی۔ اس کے نزدیک ملک و سلطنت کوئی وقت رکھتے ہیں، نہ بڑی بڑی شخصیتیں کوئی قدر و قیمت رکھتی ہیں۔ مقبول عام اقدار و معیارات جنہیں ملک کے اندر عروج حاصل ہے، اس کی نگاہ میں ہیج ہیں۔ عوام میں مقبول اور مروج نظریے اور خیالات اسے خیرہ نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے وہ اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کے سرمدی چشمے سے اقتصاب ہدایت کرتا ہے، وہ ہر معاملے میں خدا کی طرف لپکتا ہے اور ہر دم اس کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ اسلامی عقیدے کی افضلیت و جامعیت کائنات کی معرفت و ادراک میں بھی مومن دوسروں سے اونچا اور فائق ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ اور نظریہ توحید اپنی اس صورت میں بھی جس میں اسلام انہیں پیش کرتا ہے، کائنات کی عظیم حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کی شاہ کلید ہے۔ چنانچہ نظریہ توحید کائنات کی جو تصویر پیش کرتا ہے، وہ اس قدر درخشاں، اجلی، حسین اور متناسب ہے کہ جب ہم اس کا موازنہ ان تصورات و عقائد کے انباروں سے کرتے ہیں جو کائنات کے بارے میں ماضی و حال کے مروب کن نظریات سے عبارت ہیں، یا جو مشرکانہ مذاہب اور محرف آسمانی ادیان کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، یا جنہیں مکروہ مادہ پرستانہ تحریکوں نے جنم دیا ہے، تو اسلامی عقیدے کی عظمت و رفت بالکل نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ کائنات کے بارے میں اس طرز کی معرفت کے حامل ہیں، لاریب وہ کائنات کی ساری مخلوقات سے اعلیٰ و افضل اور بالا تر ہونے ہی چاہیے۔ مومن اپنے اس تصور میں بھی دوسروں سے اونچا اور فائق ہوتا ہے جو زندگی کی ان قدروں اور پیمانوں کے بارے میں وہ رکھتا ہے جن سے حیات انسانی، اس کے احوال و وقائع اور اشیاء و اشخاص کی قیمت اور حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ جو عقیدہ خدا شناسی ان خدائی صفات کی روشنی میں جو اسلام بیان کرتا ہے کہ اساس پر قائم ہو، اور اقدار و معیارات کے ان حقائق سے آگاہی کے نتیجے میں ظاہر ہو جو زمین کے اس چھوٹے سے کرے تک ہی محدود نہیں بلکہ پوری کائنات کو محیط ہیں، یا ایسا عقیدہ فطرتاً مومن کو قدروں اور پیمانوں کا ایک ایسا تصور عطا کرتا ہے جو ان ناقص اور غیر متوازن پیمانوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ، پاکیزہ اور ٹھوس ہوتا ہے، جو عام انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور جن کا علم، علم انتہائی محدود ہوتا ہے اور جو ایک ہی نسل میں کئی بار اپنے پیمانے بدلتے ہیں، بلکہ ایک ہی قوم کے اندر بار بار بدلتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی فرد کے بارے میں ان کے پیمانے صبح کچھ ہوتے ہیں اور شام کچھ اور۔ مومن اپنے احساس و ضمیر اور اخلاق و معاملات میں بھی نہایت راست باز اور انتہائی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے، اور جس خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اسمائے حسنہ اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ یہ عقیدہ بذات خود مومن کے اندر عظمت و رفت، پاکیزگی و طہارت اور عفت و تقویٰ کا احساس ابھارتا ہے، اور عمل صالح اور خلافت الہی کا صحیح مفہوم اس کے ذہن نشین کرتا ہے۔ مزید برآں یہ عقیدہ مومن کو یہ یقین محکم بھی عطا کرتا ہے کہ آخرت ہی اصل دار الجزا ہے، اور وہاں نیک اعمال اور پاکیزہ زندگی کا جو اجر ملے گا اس کے مقابلے میں دنیا کی تکالیف و آلام ہیج ہیں۔ یہ چیز مومن کے ضمیر میں اطمینان و سکون کی ایک ایسی بہار پیدا کیے رکھتی ہے کہ اگر وہ عمر بھر دنیاوی مال و متاع سے کلیتاً محروم رہے تو بھی اسے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ مومن اپنے قانون اور نظام زندگی کی روح سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ انسان نے عہد قدیم سے لے کر آج تک جو شریعتیں اور جتنے نظام ہائے زندگی وضع کیے ہیں، مومن جب ان کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی شریعت اور اپنے نظام زندگی سے ان کا موازنہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں برس کی یہ انسانی کاوشیں اسلام کی محکم شریعت اور جامع نظام کے سامنے بچوں کے کھیل اور اندھوں کے ٹامک ٹوئیے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ وہ اپنے اس مقام بلند پر کھڑا ہو کر جب بھٹکی ہوئی انسانیت کی بے چارگی اور شکاوت پر محبت آمیز اور درد بھری نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سوائے اس بات کے اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ انسان کی سوختہ نصیبی اور گمراہی پر قابو پانے کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ جاہلی نقطۂ نظر اور مومنانہ نقطۂ نظر۔ یہی وہ نقطۂ نظر ہے جو صدر اول کے مسلمانوں نے جاہلیت کے ان تمام کھوکھلے مظاہر اور طاقتوں اور ان قوانین اور روایات کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، جنہوں نے دور جاہلیت میں انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جاہلیت تاریخ کے کسی مخصوص دور کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حالت کا نام ہے، اور ماضی اور حال میں جب کبھی انسانی سوسائٹی اسلام کی راہ راست سے منحرف ہوتی ہے، جاہلیت کی یہ حالت عود کر آتی ہے، اور آئندہ جب بھی انسانیت راہ راست سے منحرف ہوگی یہی حالت پیش آئے گی۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی سپاہ کے نامور قائد رستم کے کیمپ میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے اور انہوں نے وہاں جاہلیت کے رنگ ڈھنگ اور جلال و شکوہ کو دیکھا اور اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، ابو عثمان نہدی نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جب مغیرہ بن شعبہ دریا کے پل کو پار کر کے ایرانی فوج میں پہنچ گئے تو ایرانی سپاہیوں نے مغیرہ کو پاس بٹھا لیا اور رستم سے ان کی ملاقات کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اپنی زیب و زینت میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مغیرہ آگے بڑھے، سب لوگوں نے اپنی مخصوص وردیاں پہن رکھی تھیں، سروں پر تاج تھے، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس زیب بدن تھا، غالیچے 400-400 قدم کے فاصلے تک بچھے ہوئے تھے۔ 400 قدم غالیچوں تک چلنے کے بعد رستم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ مغیرہ خیمے میں داخل ہوئے، ان کے بال 4 حصوں میں گندے ہوئے تھے۔ اندر پہنچتے ہی وہ رستم کے تخت پر چڑھ کر اس کی مسند پر بیٹھ گئے۔ درباری یہ دیکھ کر فوراً مغیرہ پر جھپٹے اور انہیں نیچے گرا دیا۔ مغیرہ نے کہا: ہم تک تمہاری دانش مندی کی خبریں پہنچا کرتی تھیں، مگر تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہوگا۔ ہم عربوں میں یہ اونچ نیچ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اپنا غلام نہیں بناتا الا یہ کہ وہ جنگ پر اترائے اور گرفتار ہو جائے۔ میرا گمان تھا کہ تم بھی اپنی قوم کو اسی طرح مواسات کرتے ہوگے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ تم نے جو حرکت اب کی ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم مجھے پہلے ہی یہ اطلاع کر دیتے کہ تم میں سے کچھ لوگ تمہارے لیے رب کا مقام رکھتے ہیں، اور تمہارا نظام گڑبڑ ہے۔ میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ یہاں آ کر آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نظام اس محلال کا شکار ہے اور تم شکست کھا کر رہنے والے ہو۔ بے شک ایسے سلوک اور اس طرح کی ذہنیتوں کے بل پر بادشاہت قائم نہیں رہا کرتی۔ ربیع بن عامر نے بھی جنگ قادسیہ سے پہلے رستم اور اس کے درباریوں کے سامنے اس جرت ایمانی اور بلند نگاہی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں بیان کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم کے پاس، جو کہ ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا، ربیع بن عامر کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ربیع بن عامر پہنچے تو دربار فرش فروش آرستہ تھے، رستم یاقوت اور بیش بہا موتی زیب بدن کیے، بیش قیمت لباس پہنے، تاج سر پر رکھے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ ربیع بن عامر پھٹے پرانے لباس میں پہنچے، مختصر سی ڈھال، چھوٹا سا گھوڑا، یہ ان کی حیثیت تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار فرش کو روندتے ہوئے بڑھتے چلے گئے اور پھر گھوڑے سے اترے، قیمتی گاؤ تکیے سے گھوڑے کو باندھ دیا اور خود رستم کے پاس جانے لگے۔ آلات حرب ساتھ، سر پر خود اور جسم پر زرہ تھی۔ لوگ بولے، جنگی لباس تو اتار دو۔ کہنے لگے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اگر تمہیں منظور نہیں تو ابھی واپس جاتا ہوں۔ رستم نے کہا، آنے دو۔ وہ اسی فرش پر نیزہ ٹیکے ہوئے بڑھے، نیزے کی نوک نے فرش کو جا بجا کاٹ دیا۔ لوگ بولے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ بولے، ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ جس کی مرضی ہو اسے بندوں کی بندگی سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیں اور مذاہب کی زیادتیوں سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے عدل کے سائے تلے لے آئیں۔ اس کے بعد ایک انقلاب آتا ہے اور مسلمان کا نقطۂ نگاہ مغلوبانہ اور مادی طاقت سے تہی شخص کا ہو جاتا ہے، مگر احساس برتری سے وہ محروم نہیں ہوتا، اور اگر اس کے دل میں شمع ایمان اب بھی روشن ہے تو وہ غالب اقوام کو اپنے سے فروتر ہی دیکھے گا، اور اسے پختہ یقین ہوگا کہ مادی محکومی ایک عارضی مرحلہ ہے جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ ایمان کا لشکر بالآخر پانسا پلٹ کر رکھ دے گا اور اسے لازماً فتح حاصل ہوگی، اور بالفرض اگر یہ مرحلہ جان لیوا ثابت بھی ہو تو اپنی کمزوری کے باوجود مومن اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ وہ اس یقین سے سرشار ہوتا ہے کہ دوسرے انسان تو معمول کی موت مرتے ہیں مگر اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وہ اس دنیا سے کوچ کرے گا تو سیدھا اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ جو لوگ آج اس پر غالب و قاہر ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو عبرت ناک جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ دونوں کے اس انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہی احساسات میں وہ مستغرق ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب کریم کا یہ فرمان سنائی دیتا ہے، ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196-198۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز۔ معاشرے پر ایسے عقائد و افکار اور اقدار و اصول کا غلبہ ہوتا ہے جو مومن کے عقیدے اور فکر اور پیمانہ و میزان کے منافی بلکہ شدید مخالف ہوتے ہیں، مگر یہ احساس اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ اور ارفع مقام پر متمکن ہے، اور یہ تمام دنیا پرست اور عیش کوش لوگ اس سے کہیں زیادہ فروتر مقام پر ہیں۔ وہ اپنے بلند مقام سے ان لوگوں پر جب نگاہ دوڑاتا ہے تو ایک طرف وہ اپنی حد تک عزت نفس اور خودداری اور خود پسندی سے مملو ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کے بارے میں اس کا دل ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہدایت کی جو روشنی اسے اللہ نے ارزاں فرمائی ہے انہیں بھی نصیب ہو، اور جس افق بلند پر وہ خود محو پرواز ہے انہیں بھی وہاں تک اٹھا لائے۔ باطل ایک ہنگامہ محشر برپا کرتا ہے، ہاؤ ہو کا غلغلہ بلند کرتا ہے، گرجتا اور دھاڑتا ہے، سینہ تانتا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے۔ اس کے چاروں طرف تملق پیشہ اور خوشامدیوں کی طرف سے ایسا مصنوعی حالہ قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی بصارت اور بصیرت دونوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی نہیں پاتی کہ اس خیرہ کن حالے کے پیچھے کیا گھناؤنی روح اور قبیح تصویر مستور ہے، اور کیسی منحوس اور تاریک صبح پنہا ہے۔ مومن اپنے بلند مقام سے باطل اور اس کی ہنگامہ آرائیوں کو دیکھتا ہے، فریب خوردہ انسانی جماعتوں پر نظر ڈالتا ہے، مگر وہ کسی احساس زوف کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ اسے کوئی رنج و غم لاحق ہوتا ہے، اور نہ حق پر اس کی ثابت قدمی میں کوئی کمی، اور راہ مستقیم پر اس کی استقامت میں کوئی تزلزل پیدا ہوتا ہے، بلکہ غم گشتگان راہ اور فریب خوردہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس میں جو تڑپ اور بیتابی پائی جاتی ہے اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ معاشرہ پست اور ذلیل خواہشوں میں ڈوبا ہوتا ہے، سفلی جذبات کی روح میں بہہ رہا ہوتا ہے، گندگی اور کیچڑ سے آلودہ ہوتا ہے، اس خیال خام میں مگن ہوتا ہے کہ وہ لذائذ زندگی سے محظوظ ہو رہا ہے اور بندھنوں سے آزاد ہو رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ معاشرے کے اندر پاکیزہ تفریح اور لقمہ حلال کامیاب بلکہ نایاب ہو جاتا ہے، گندگی کے جوہڑوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی، جدھر دیکھو غلاظت اور فضلات کے ندی نالے بہ رہے ہوتے ہیں۔ مومن کیچڑ کے اندر غرق ہونے والوں اور غلاظت سے چمٹے ہوئے انسانوں کو اوپر سے جھانکتا ہے، اور پایا ہما کہ وہ اس پورے ماحول میں یکتا و تنہا ہوتا ہے، اس کے حوصلوں میں کوئی احساس شکست اور اس کے قلب و جگر میں کوئی غم جاگزی نہیں ہوتا، اور اس کے نفس میں کبھی یہ اکساہٹ پیدا نہیں ہوتی کہ اپنا پاکیزہ و بے داغ لباس اتار کر وہ بھی ننگوں کے اس حمام میں ننگا ہو جائے اور اس متعفن تالاب میں غوطے لگانے لگے۔ مومن جس نشہ ایمان اور لذت یقین سے سرشار ہوتا ہے اس کی بدولت وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام پر محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جو دین سے باغی ہو، مکارم و فضائل سے عاری، اور اعلیٰ و برتر قدروں سے خالی، اور شریفانہ مہذب تقریبات سے ناآشنا ہو، الغرض ہر اس پہلو سے بیگانہ نہ ہو چکا ہو جو پاکیزگی و حسن اور طہارت و نفاست کی تعریف میں آ سکتا ہے، ایسے معاشرے کے اندر مومن اپنے دین کا دامن اسی طرح تھامے رکھتا ہے جس طرح کوئی شخص آگ کا انگارہ مٹھی میں لیے ہو۔ رہے دوسرے لوگ تو وہ اس کی اس جرت مندی پر پھپتیاں کستے ہیں، اس کے افکار کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی محبوب اقدار کو نشانہ استہزاء بناتے ہیں، مگر مومن ہے کہ یہ سب کچھ سنتا ہے اور سہتا ہے، مگر دون ہمتی اور کم حوصلگی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ احساس برتری کے ساتھ ان چھچوروں پر نظر ڈالتا ہے، اور اس کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو جاتے ہیں جو اس برگزیدہ گروہ کے ایک فرد حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے تھے، جو تاریخ کی پرخار اور طویل وادیوں میں ایمان و عشق کے نورانی اور غیر منقطع کارواں کے ہمراہ گزر چکے ہیں۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسخر اڑانے والوں سے فرمایا تھا، آج اگر تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے جس طرح تم ہنسی اڑا رہے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ مومن کو اس نورانی کارواں اور اس کے بالمقابل بدقسمت و سوختہ نصیب قافلہ دونوں کے انجام کا نقشہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان میں نظر آ جاتا ہے۔ بے شک مجرم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تو ان سے آنکھیں مارتے، اور جب اپنے اہل کی طرف لوٹ کر جاتے تو مسلمانوں کے تذکروں کا مشغلہ بناتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو بول اٹھتے کہ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ آج آخرت میں مسلمان کافروں پر ہنسیں گے اور تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، کیا کافروں نے اب کیے کا بدلہ پا لیا؟ سورہ المطففین آیت نمبر 29-36۔ اس سے بھی پہلے قرآن کریم نے ہمارے سامنے کافروں کا یہ قول نقل کیا ہے جو وہ اہل ایمان سے کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ سورہ مریم آیت نمبر 73۔ یعنی دونوں فریقوں میں سے کون سا اچھا فریق ہے؟ وہ مکھیا اور سردار اور مالدار لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا وہ نادار اور بےکس لوگ جو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں؟ نظر بن حارث، عمرو بن حشام، ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان بن حرب جیسے اکابر قوم، یا بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے سہارا افراد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی بھلی دعوت ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ایسے ہی بدحال لوگ ہوتے جنہیں قریش کے اندر کوئی دبدبہ اور وقار حاصل نہیں؟ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے ایک معمولی سے مکان دار الارکم کے سوا انہیں اور کوئی جگہ بھی میسر نہیں، جبکہ ان کے مخالفین ایک عظیم الشان اور پرشکو چوپال کے مالک ہیں، جاہ و جلال ان کے قدم چومتا ہے، قوم کی نا خدائی انہیں حاصل ہے۔ یہ ہے دنیا پرستوں کا نقطۂ نگاہ اور ان لوگوں کا طرز فکر، جن کی نگاہوں میں ہر زمانے اور ہر جگہ میں پردے پڑے رہے اور بلندیوں کو نہ دیکھ سکے۔ یہ حکمت الہی کا فیصلہ ہے کہ عقیدہ و ایمان دنیاوی زیب و زینت اور ظاہری میناکاری اور سجاوٹ سے محروم اور اسباب تحریص و تغریب ترغیب سے پاک رہے گا۔ اسے قبول کرنے کا محرک کسی حاکم کا تقرب، کسی جاہ و اقتدار کی حرص، کوئی مرغوب نعرہ اور کسی خواہش کی تسکین نہ ہوگی، بلکہ جہد و مشقت، جاں کا ہی یہ جہاد اور سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا جذبہ اس کا اصل محرک ہوگا، تاکہ جو اس کوچے میں آئے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ وہ اس نظریے کو بحثیت عقیدہ قبول کر رہا ہے۔ وہ اسے کسی انسان کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے قبول کرے، اور ان تمام لالچوں اور دائیات سے بری ہو جن پر عام انسان فریفتہ ہوتے ہیں، تاکہ اس عقیدے کو کوئی ایسا شخص اپنانے کی جرت ہی نہ کر سکے جو دنیاوی منفیتوں کا طالب ہو، بندہ حرص و آز ہو، جاہ و حشمت اور ٹھاٹ باٹ کا پجاری ہو، اور جس کے نزدیک انسانی تصورات اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے مقابلے میں زیادہ حیثیت رکھتے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ قطن بے وقت ہوں۔ مومن کی شان، مومن اپنی اقدار و نظریات اور اپنے پیمانے اور باٹ انسانوں سے نہیں لیتا کہ اسے انسانوں کے اندازوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی حاجت محسوس ہو، بلکہ وہ انسانوں کے رب سے لیتا ہے اور وہی اس کے لیے کافی دوافی ہے ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کی مرضی اور خواہشات کو بھی اپنے لیے معیار نہیں بناتا کہ اسے مخلوق کی خواہشات کے ساتھ ساتھ لڑکتے رہنے کی ضرورت ہو، بلکہ اس کا ماخذ وہ میزان حق ہوتی ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور جو کبھی ادھر ادھر ڈاواں ڈول نہیں ہوتی۔ وہ ان سب چیزوں کو اس محدود اور فانی دنیا سے نہیں لیتا، بلکہ یہ ان بادی چشموں سے ابل کر اس کے ضمیر کو منور کرتی ہیں جہاں سے ساری کائنات کو خلعت وجود ملا ہے۔ تو پھر وہ اپنے اندر کوئی کمزوری اور اپنے دل میں کوئی حزن و ملال کیوں کر محسوس کر سکتا ہے، جبکہ اس کا سر رشتہ پروردگار عالم سے، میزان حق سے اور سر چشمہ کائنات سے استوار اور وابستہ ہے۔ وہ حق پر ہے، حق کو چھوڑنے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ زلال کے پاس اگر جاہو اقتدار اور دبدبا و تنتنا ہے، اگر تب لچکی اور ڈھنڈورچی اور عوام کے غول اس کے جلو میں ہیں تو ہوا کریں، ان سے حق میں رائی بھر بھی تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ مومن حق پر ہے، حق کو چھوڑ کر سوائے زلال کے کچھ نہیں مل سکتا۔ بس مومن اگر کھرا مومن ہے تو ہرگز حق کی بجائے باطل کا انتخاب نہیں کر سکتا، اور حق کے عوض زلال کا سودا نہیں کر سکتا۔ حالات چاہے کچھ ہوں، مومن سے یہ توقع کہ وہ حق کی بجائے باطل کا انتخاب کرے ابس ہے۔ اے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اے پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8-9۔